anu teu kagemang ku istri urang tiangan uring ge kabungguleungan kunu manis hideung santen. Kuring geus lain patali janji jeung manehna ngaitkeun rasa tadede sugan ngajadi laki rabi tapi hanjak kahirina geus poho kana janjina tega anjeun ngabohong ka akang anu micinta pisan nyanyi sing horeng boga kaboko moare putus harapan keun bae di nyanyi ge akan sabar nungguan sanajan nepi ka mana pikiran jadi anu teu kagemang ku istri urang tiangan uring ge kabungguleungan kunu manis hideung santen. Kuring geus lain patali janji jeung manehna ngaitkeun rasa tadede sugan ngajadi laki rabi tapi hanjak kadirina geus poho kana janjina tega anjeun ngabohong ka akang anu micinta pisan nyanyi sing horeng boga kaboko moare putus harapan keun bae di nyanyi ge akan sabar nungguan sanajan nepi ka mana pikiran jadi nasib diri akan kudu pisah jeung